kwao walituma wajumbe kuzungumza na Lutu. Anasema tafsir ulama, Lutu akatoka usiku kwenda kuzungumza nao, wakamhakikishia hakuna tatizo wakati wa usiku huu na kadha, watu wamepumzika, wale mabwana wametulia, wale ni mitume, hawakumwambia kule. Wanasema ahlul ilm, akaingia nao nyumbani. Kufika nje, ukisoma tafasiri za ahlul ilm, mkewe alipotoka Lutu, mkewe akaanza kutambaza habari, kuna wageni wanachukuliwa na Lutu waja. Kwa hiyo ndio maana wakati wageni wamefika nje hawajaingia ndani, mabasha washafika. Wajaahu qaumuhu yuhrauna ilayhi, wamekuja kwa haraka, wamehamanika, wamebadilika maskini maumbile. Msikia pana vijana wa kiume wameingia, wanaume watatu kule, wamekuja kwa haraka, wanawania kama vile fisi afata mzoga. La ilaha illa Allah, wa min qablu kanu yaamaluna sayiat. Na Allah anasema kabla ya wageni hawa, huu ndio mchezo wao, wafanya machafu hao. Qala ya qaumi haulai banati, enyi watu wangu, si hawa wake zenu, yani maana yake zaujati wake zenu, wala haina maana waliongua wazini, kwamba banati wazini na wanawake, la, hawa wanawake wapo kwa maana wake zenu, si nao wake ni na wameitwa banati kwa sababu wafuasi au watu waliotumiliziwa mtume, yule mtume anasema kama ni wali wa watu wale, si hawa wako wanawake. Hunna ataharu lakum, hao wanawake ni athar, ndiyo stahiki yenu, ndiyo bora kwenu, wasafi zaidi, ni tahara. Huu mnaoendea ni najisi, wanaume kwenu nyinyi ni najisi. Ndio maana Alimamu Ibn al-Qayyim anasema atakimwendea mtu, akimwendea mwanamume amenajisika, amenajisika mwendewa, anajisika anaendea, tena wamenajisika dhahiran wa batina. Ndio maana wanapata nufra na kuwa ngumu mtu kuacha, anamwacha mke anakwenda kutafuta mwanaume. Na haya si mambo mageni. Na siku moja karibuni, nilikuwa niko sehemu nazungumza na mtu, tulitaja jambo hili, kutoka yule mtu anaambia, bwana umeondoka, pana dada alikuwa kusikia pale duka la jirani, yule dada shemeji yake aliyomuolea dada yake kafumaniwa na dada yake, yani dada yake kamfumania mumewe, kwa hiyo ni shemeji yake, dada kamfumania mumewe na mwanaume amfanya. Mtu anamke, anamke kwa acha mke amwingilia mwanamume, ndio ile najisi, kashanajisika, kuna nufra, kile alichoumbiwa akiona hakina starehe tena, sio stahiki tena. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu, mwanamke na mwanamume, na akampa matamanio, ikawa ni kitu ghariza, ni maumbile, na Allah hakuacha hivyo, aliwaongoza njia ya wao kushibisha matamanio yao, nao ni njia ya mwanamume kumwoa mwanamke. Matamanio ya mwanamke yatakidhiwa na mwanamume, na Allah akaumba njia mbili, akamuumba mwanamke, namna alivyomuumba akamuumba mwanaume kwa umbile ambalo laendana, lanasibiana na mwanamke. Nadhani mmenielewa. Huyu akapua sehemu ina uwazi, huyu akapua kitu tasimama, alafu hicho chenye kusimama chaingia kwenye sehemu ya uwazi, alafu pale kwenye ile sehemu ya uwazi Allah kuna kitu maalumu amekieka, kuna kimiminika maalum, kuna lubricant maalum, kuna liquid maalum ipo, wenye wake wanajua. Mkitangulia tu katika jambo lile, mwanamke anakuwa kwenye ile sehemu ameroa, ili wewe mwanaume ni rahisi ndio umbile ulioumbiwa rahisi kufanya hilo jambo, na ni sehemu ina utamu, Allah ameumba hivyo. Lakini kinyume cha maumbile ni sehemu ya haja kubwa, na wala mikojo ya mwanamke haitoki pale. Ile sehemu ya uzazi mwanaume anaoingiza zakari yake, sehemu ile haitoki mikojo. Ile sio sehemu ya mikojo. Labda wengine wasiojua sikujua mikojo yatoka pale. Mikojo haitoki pale, pana tundu nyingine chini pale ya mkojo. Sikufanya risasi kama mwanamke, pekua utaona wenye wake ndio sababu waruhusiwa. Au nyie ndio maona kwamba na yale mahadithi mabovu kwamba ukitazama macho yafa nguvu. Hebu tazama haya maumbile Allah aliumba subhanahu wa ta'ala. Nasemaje Allah katika surati Sajda? Ahsana khalqa alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu. Allah amekifanya kila kitu kwa uzuri, kitu ambacho khalaqahu amekiona. Wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kila kitu bi ihsan. Ihsan ni itqan, ni itqan. Ahsana kila kitu, kila kitu Allah kafanya itqan, kitu ambacho khalaqahu kakiumba. Allah alimuumba vizuri mwanamke, mwanamke akaandaliwa maumbile yake. Mwanamke ni pambo. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Mwanamke ni pambo, sisi tutulizane. Nywele za mwanamke kunyoa ni haramu. Mwanamke akapewa matiti, mwanaume akupewa. Ndio maana hawa mashoga qabahahumullah, wengine mpaka wapigwa visindano eti wawe na vichuchu, au wengine waweka vichuchu bandia na visibiria. Mwanamke aliumbwa umbile maalumu ambao lanasibiana na mwanaume, ili wanaume na wanawake watimize matamanio na shahawa yao katika njia sahihi nzuri inayovutia. Kinyume cha maumbile, mwanamke na mwanamke wakawa wanafanya jambo hili, au mwanamume kwa mwanamume, jambo hili ni jambo baya, ni jambo lisilopendeza shar'an, aqlan wa fitra. Hunna atharu lakum, wanaelezea hapo, hawa ndio athar, wanawake hawa wake zenu, hawa ndio athar lakum. Fattaqullaha, ogopeni Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, leo msinifedheheshe, leo msiniadhibu. Alkhazi, msiniadhibu adhabu ya kimaanawi, leo mtaniweka pabaya kwa hao wageni wangu, msifanye hivi. Nasaha, nasaiha latifa, ndani yake zina upole na huruma. Alaysa minkum rajulun rashidun, hivi hakuna katika nyinyi mtu rashid, mtu mwenye akili anaweza kutasarraf aqlan, achia sheria kiakli. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahu wabtalu al-yatama, au sio, ta idha balagu an-nikah. Fa in anastum minhum rushdan, sama yatima watoto wadogo hawajakuwa, hawana rushdi ya kutasarraf kwenye mali na kadha, Allah akasema kishafikia kule kubaligh, hebu wafanyeni majaribu, mpe kidogo hela, haya kafanye matumizi yako, wamjaribu. Mkiona kuna rushd, akili, utasarraf. Salut alayhi salam sema hakuna minkum rajulun rashid. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi, ay min raghaba wa shahawa. Wewe umeshajua, umefahamu kwamba sisi hatuna kwa hawa wanawake unaosema wake zetu hawa, sisi hatuna haki, yani hatuna raghaba, tuna nasibu, hatuhitaji wanawake sisi. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, na wewe wakijua sisi tunachokitaka. Msione hao wakilazimisha watu wa kimagharibi, watu wa kiulaya wanavyolazimisha watu na maneno yao, ukashangaa kama vile wamerogwa au hawana akili. La, watu walioingia katika mchezo huu akili zao zabadilika, wananajisika, hawako tahara hata akili zao. Tizameni, wanamwambia Lut, huyu ni mtume wa Allah. So nyinyi tu wa Tanzania au Waislamu, wanamwambia Lut, sisi hatuhitaji wanawake, na wewe wakijua sisi tunachokihitaji. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Lut akasema, qala law anna li bikum quwwa, law angelikuwa mimi nina nguvu. Nasema ahlul ilmi hakusudia kwamba Allah hayupo, lakini ile tuliyosema Lut pale hakuwa hasa asili yao, ni kwao pale labda kupata watu wenzie, au awi ila rukni shadidi, wako katika ahli ilmi. Nasema au bimaana bali mimi narejea kwenye nguzo ambayo ni madhubuti, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kauli nyingi za mufassirun, lakini tufanye hivyo kwa sababu hatuko kwenye kutafsiri hasa, kwa ujumla tupo katika kueleza hizi kadhia kwa ufupi. Qalu, wakasema, ya Lut, ewe Lut, inna, hakika yetu sisi. Hawa waliosema ni wale sasa malaika ambao walikuja, ni sura ya maumbile ya vijana, walikuwa hawajamshtusha Lut. Wakamwambia, ewe Lut, sisi ni rusulu rabbika, sisi ni malaika bwana, wajumbe wa Mola wako tumetumwa sisi. La yasilu ilaika, hawa hawawezi kufika hapo ulipo, hawawezi kufika, hawa wataishia nje, hawaingii hata ndani ya nyumba. La yasilu, kamwe katu hawatofika ilaika. Fa asri bi ahlika biqit'in min al-layli, nenda faasiri, kwa maana pia wanasema ina maana ya kwenda usiku, nenda na watu wako, ahalika, watu wa nyumba yako, wakati wa usiku. Wala yantafit minkum ahad, asigeuke yoyote katika nyinyi, asigeuke nyuma, mkitoka yoyote asitazame nyuma, asigeuke nyuma, illa mraataka, isipokuwa mkeo, kwa maana huyo usitoke naye, mkeo achana naye. Innahu, hakika yake au hakika ya jambo ilivyo, musibuha ma asaba, itampata, ni chenye kumpata, kwa maana itampata ile ambayo itawapata hao, adhabu itakayowapata hao jamaa na mkeo itampata. Inna mauidahu, hakika miadi yao, wakati wao wa kuadhibiwa ni asubuh, ni wakati wa asubuh. Alaysa asubuhu biqaribin, hivi haikuwa asubuhi ni karibu? Ilikuwa wakati huu, istifhamu takriri, kwa maana asubuhi haiko mbali, asubuhi si mbali, wewe toka. Nasema ulikuwa ni wakati wa sahara, wakati tu wa manane, maana yake asubuhi ipo karibu sana, wewe toka. Falamma jaa amruna, ilipokuja adhabu yetu, amri yetu, kwa maana adhabu yetu sasa, huu ni wakati wa kuadhibu. Jaalna aliyaha safilaha, tukajalia chini ya ardhi juu, maana ikageuzwa chini juu. Kwa kiwango gani? Allahu a'lam. Kwa maana ardhi ile ilitekwa ikageuzwa chini juu, Kimfano hii Dar es Salaam au nyenye mnajua, kimfano mtu anataka sehemu labda aitie top, pana tope pale pana maji atakayeke mchanga. Kwa hiyo mtu anaweza kutafuta labda greda akachimbia chini akafanya hivyo, sasa ikageuzwa ikachukuliwa ile ardhi ikatekwa chini juu. Anasema ahlul ilmi, kwa sababu ya kugeuza maumbile, kwa sababu jambo ile ilikuwa ni kinyume cha maumbile, na Allah katika adhabu aloadhibu ni adhabu ya kugeuza chini juu kama wao walivyogeuza mambo. Wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud. Tizama adhabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu watu hawa baada ya ardhi kugeuzwa chini juu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mvua. Mvua yenyewe sio ya maji ya mawe, mawe maalumu yaliyoandaliwa, semekana yatoka motoni, lakini Allah ameyateremsha mawe maalumu kama yale waloteremshiwa wale walotaka kuivunja Al-Kaaba. Jiwe likiingia utasini natoka kwenye sehemu ya haja kubwa, na likikupiga tu maana unakufa. Kauli za wanachuoni wingi, tayari ilishageuza ardhi juu chini mvua iliyokuja ya mawe baada ya kuwa walishageuziwa ardhi. Maanake la ilaha illa Allah ni kuonyesha Allah alighadhibika sana, ghadhab za Allah zilikuwa kubwa sana kwa watu hawa. Allah akawaadhibu watu hawa, mawe yenyewe ni musawama inda rabbika, mawe ni mawe maalum, mawe yana alama maalum, kila maanake yameandikwa majina ya kila mtu. Mawe haya yatoka kwa Mola wako, si mawe yaloviringwa na wanadamu. Utakatafuta tope za mfinyanzi akaviringa, ni udongo uliounguzwa wanasema, lakini ni mawe maalum yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id, pija mstari, wa ma hiya min adh-dhalimina biba'idin, na hii adhabu haya yaliwafika watu wa Lut waliokataa nasaha mawaidha, waliokataa na wakaendelea na matendo yale yaliowasibu yaliowakuta watu hawa. Adhabu hii kwa watu mawalim haiko mbali. Wama hiya minadhalimina biba'id. Kwa hiyo fahamuni, yoyote atakayemaris atakayefanya dhambi hii, ima awe basha au awe shoga, basi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala haiko mbali. Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala haiko mbali, na Allah anaweza kuitanau akaweza anaweza kugeuza adhabu kwa aina anayoitaka, lakini wataadhibiwa wale ambao wataendelea kulifanya jambo hili. Watu madhali hawakumbali na adhabu ya Allah, kwa maana waliofanya jambo hili wameitwa ni madhalim kwa sababu wameeka jambo hili au vitendo hivi kwa au sehemu ambayo sio yenyewe. Adh-dhulm ni kuweka kitu mahala sipake, mwanamume kumwendea mwanamume sio mahala pake. Kwa hii ni dhulma, na wao wafanya hivi ni madhalim, na adhabu ya Allah haikubali kwa watu madhalim. Sasa ewe Muislamu, utaona aya tumesoma, Allah alimwambia mtume, tazama, zingatia namna ya adhabu ya watu mujrimun ilivyokuwa. Na Allah hapa anasema wama hiya min adh-dhalimina biba'id, tunaambiwa sisi hii Qur'ani ni mwongozo wetu sisi Waislamu hasa, na ni mwongozo kwa watu wote ama, tujue kwamba adhabu ile iliyowasibu au nyingine aitakayo Allah, haiko mbali kwa watu madhalim watakao lifanya jambo hili. Na wala msiwe na wasiwasi, msiwe na hofu, ikiwa sisi Waislamu tutaitazama Qur'ani kwamba ndiyo mwongozo wetu na ndio tiba yetu, tukaifanyia kazi Qur'ani, wallahi hawawezi kutudhuru, kama vile ambavyo wale watu wa Lut hawakuweza kumdhuru Lut na wale waliokuwa pamoja na Lut. Mwisho mbaya ni kwa watu mujrimun. Sisi tunapaswa kuzingatia haya anayosema Allah, tujieke mbali sisi, tujitakase. Kama mtu ana tabia humu ya kufanya jambo hilo, atakiwa aache mara moja. Atakisikia sauti hii, ana tabia ya kufanya hivyo, aache mara moja. Mwenye tabia ya kufanywa, asalullah salama wa afia, ambao jambo hilo ukilinganisha na anayefanya ni jambo baya zaidi, yani mfanywa, kile kitendo cha kufanywa ni kibaya zaidi. Yule anayefanyiwa kile anachofanyiwa ni kibaya zaidi, na yeye ni muovu zaidi kuliko uovu na ubaya wa yule anayetenda. Kila mmoja atakiwa kuacha jambo hili, na wale walioathirika na jambo hili warudi nyuma, na mjue, msipokoma, msipokuwa tayari kurudi nyuma. Wama hiya min adh-dhalimin biba'id, adhabu ya Allah haiko mbali kwa watu madhalimu. Na mnaona Allah ni muweza, na hao wanaojitia kwamba wao ni mahodari wazungu, hodari wanaendelea, wana teknolojia, lakini inapokuja adhabu ya Allah hawaiwezi. Tena katika watu madhaifu kabisa ni hao jamaa, madhaifu kabisa. Tizama korona ilivyowaua, ni mpaka mimi najiuliza, hii korona ni maradhi gani hasa? Maradhi gani yani? Siamini, nimeelewa mpaka leo. Ambao hivi karibuni watu tena wapita, hakuna kuulizwa cheti cha COVID, wasafiri, watu wafanya umra, watu enda hija, wale waingia kwenye viwanja vya mpira, ile zimu iwapi ile ya korona ile? Lakini tizama ilivyoua wazungu, dhaifu, madhaifu, hawana afya, hawawezi kustruggle katika jambo lolote. Korona imewaua na wakatopezwa, hawana la kufanya. Tizama juzi tetemeko la ardhi, halikuwapata makufar, sina maana na uanisha na yaliyopita, lakini tizameni tetemeko lile lilivyoua watu Uturuki na Syria, na tizameni mambo wanaofanya Waturuki. Nchi ya Kituruki ni katika nchi na uchafu mkubwa sana, na Waturuki kwa kiasi kikubwa wanaupiga vita Uislamu pamoja na dhahiri yao dini, na wanachuki mpaka majina, yale majina ya Waturuki, si huyu Muislamu kimtazame jina lake, wamebadilisha ile lugha kwa sababu asili yake ni Ottoman Empire. Uturuki manake kule pale pana asili ya dola ya Uthmania. Chuki walizokuwa nazo, kuna sababu nyingi, sio wakati kuzungumza. Lugha wanaotumia si ya Kiarabu, wamekataa lugha ya Kiarabu. Majina pia, kumsikia Mturuki aitwa Omar, aitwa Bakar ni nadir. Kuna uchafu wa hali ya juu unaofanyika mpaka kubadilisha maumbile. Tizama adhabu ya Allah ilivyokuja. Wengine wanasema sio adhabu, ah, nini sasa? Ile ni rahma. Ile rahma, tazama watu wanaokufa, nyumba inakatika, magorofa kama ya Kariakoo yakatika, watu wanaona na ni ndani ya dakika chache tu, sio kama jambo lilidumu labda nusu saa, dakika 20, magorofa yamedondoka, watu waliokufa ni wangapi? Adhabu ya Allah hatuiwezi, na Allah ana uwezo wa kuifuta Europe yote. akaifuta Ulaya yote, akafuta Amerika yote, Allah anaweza kuadhibu tu. Wazee, Allah yupo na Allah ni qadir ala kulli shay, Allah ni muweza. Sisi atakiwa tulazimiane na haki na dini, lakini watakoendelea kufanya uchafu huu wakautangaza, adhabu ya Allah haiko mbali. Mwanamke huyu yalimkuta mke wa Lut kwa sababu alikuwa na khiana, so khiana ya zinaa, la, wanasema hakuhini mumewe kwamba alikuwa afanya machafu, khiana katika mambo ya dini kama hivi na hivi, anakwenda huko, ah bwana yule Lut hivi, wageni kama hivyo walokuja atoa habari. Allah subhanahu wa ta'ala akamwangamiza, na pia hakukubali ile da'wa ya Lut alikuwa akilingania jumla. Alhanifia alikuwa akilingania Lut, ambao Lut alimwamini Ibrahim, kubali mke. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika surat Al-Hijr, vile vile walikuja wageni hawa kule pia, Allah anasema wakafika kwa Ibrahim, katua bushra vile vile mushawe, qala fama khatbukum ayuha al-mursalun, ay ma sha'rukum ma amrukum, haya hebu niambieni baada haya mna nini. Ibrahim ni mtume, ni khalilur rahman, nini nini? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, sisi tumetumwa tunakwenda kwa watu wa ovu. Illa ala Lut inna lamunajuhum ajma'in, kule unaona Lut alivyoeleza kwamba tuachana, Ibrahim kule aliambiwa a'rid an hadha, lakini hapa Allah alimtoa pia. Allah anaeleza kwamba wale malaika walimtoa ile hofu aliyokuwa nayo kwa Luti, akamwambia isipokuwa watu wa Lut tutawaokoa wote, illa mraatahu, isipokuwa mkewe, qaddarna innaha la min alghabirin. Allah anasema sisi tumekadiria, tushapitisha, tumehukumu kwamba yeye mke wa Luti itampata adhabu, atabakia katika adhabu, hataweza kutoka nje. Falamma jaa ala Lutin al-mursalun, walipokuja wale wajumbe kwenye nyumba ya Lut, ali Lut kwa maana nyumba ya Lut pale walipokuja, qala Lut akasema innakum qaumun munkarun, nyie ni watu wageni, yani sio watu maarufu, yani kwenye macho yangu msiwafahamu. Qalu bali wakasema, wakasema bal jinaka bima kanu fihi yamtarun, sisi tumekujia kwa yale ambayo hao watu hao yamtarun wanashaka nayo, kuna mambo labda hawana yaqini, leo tumekujia na jambo. Atainaka bilhaq wa inna la sadiq, afu kesi tumekujia kwa haki na hakika yetu sisi ni wa kweli, hakika yetu sisi ni wa kweli katika yale ambayo tumekuja nayo. Fa asri bi ahlika, nenda na watu wako, biqit'in min al-layli, wakati wa usiku, wattabi' wattabi' adbara wala yaltafit minkum ahad wamdu haithu tumaru, kaambiwa ndoka usiku, kwa maana ugeuke wape mgongo, uache nchi kijiji, we toka, wape mgongo, asigeuke yote katika nyumba, na nendeni kule mlikoamrishwa mwende. Na tukahukumu kwamba vitimbi, hinda, yale waliokuwa wakiyafanya watu hawa, jambo lao ni jambo lenye kuhukumiwa wakati wa asubuhi, wakati Allah anaendelea kuwataja hayo, akasema wajaa ahlu madinati yastamshiru, baada ya wageni kuwepo mazungumzo, wakaja watu wa mji wanafurahi, wana bishara, wamejiliwa na nani, umekuja wanaume, habari zishawapata, kwa kuna aliyotoa habari, watu wakaja tamaki. Usiku ilikuwa, huu ulikuwa ni usiku. Yastabshirun qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun, kawaambia hawa ni wageni wangu, msinifedheheshe, msinitie aibu. Wattaqullaha, namcheni Allah, wala tukhzun, msilete fedheha na aibu, msinifedheheshe, msiniaibishe, msinidhikishe leo. Qalu, wakamwambia, awalam nanhak anil alami. Galia, watu walikuwa jeuri sana, wameshabadilika maumbile yao, hawaelewi chochote, sababu hawaelewi hawa wageni. Huyu ni mtume, amenadi yeye ni mtume, hamjui wageni waliokuja ni waina gani. Wanamwambia hivi, hatukukataza wewe na wanaume? Awalam nanhaka, hivi hatuja kukataza wewe, anil alamin, kwamba sisi hatuhitaji wanaume hapa, usituletee wanaume, usituletee watu hapa, tukataza wewe. Qala haula ibanati in kuntum fa'ilin, lakini si hawa wanawake, hawa wanawake wapo, kama nyinyi mwataka kutenda, kwa maana kuziendea shahawa zenu katika njia ya sheria, wanawake wapo, wake zenu nao, fanyeni mnawafanya. La'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mal, nasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani aliapa na uhai wa mtume peke yake, la'amruka, hakika wao wandani wamo ndani ya ulevi, yamahun yataraddadun, hawajui la kufanya. Imma alkufar, na kusudiwa katika wakati wa bwana mtume, kwa maana imma ni jumla i'tiradhiya, au anakusudiwa wale waliokuwa wakiyafanya haya, wapo ndani ya ulevi. Galia, angalia haya mambo, kuna mambo unajua ni machafu, na ukiyafanya athari yake ni mbaya, kama unalewa, akili ya kupotea, potelewa na akili, haswa mambo ambayo yapo kinyume na yapo kinyume na sheria, maumbile na akili. Mtu alozoea kuchungulia watu, kula kozi, hebu mtazame akili yake za kuwa ana wake alafu anakwenda kula kozi, ana mke, mke mmoja wawili, afu anakosa. Sasa kile unachokwenda kukitazama, si ndio ukifanye tu na mkeo, yaani kiakili ya kibinadamu. Sasa una mke wewe, lakini ulevi, hii ni fahisha, ni mambo machafu, kashaathirika.